Allah. Hobby sent me up a vocation. Oh, la la la la la la la. Hobby up a vocation. Rockstar. La la la la la la la.